สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งเมื่อพบกันทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2557ค่ะวันเป็นวันแรม3ค่ำเดือน7นะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาโถกประจำรายการธรรมรับรุ่นของเราซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนซึ่งเป็นกลางเดือนมิถุนายนเนี้ยนะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาว่าอาจจะนำท่านผู้ฟังและขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะได้ตอบปัญหาที่คุณปุณดาได้ถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเจ้าค่ะถามดังนี้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจริงหรือไม่และการตามดูจิตนั้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะกับนมัสการนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ทำความเข้าใจอันดับแรกเรื่องของจิตนะครับว่าจอจานสระอิต่อเต่าจิตเนี่ยมีธรรมชาติเป็นอย่างไรธรรมชาติของจิตเนี่ยคือจิตเนี่ยเป็นลักษณะที่มันไม่มีตัวตนที่เราจะจับต้องได้ถูกไหมคือมันไม่เหมือนแขนไม่เหมือนขาไม่เหมือนปิ่นโตที่เราจะไปจับมันไม่ใช่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซพวกนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นของที่จับต้องไม่ได้นะเป็นสิ่งที่แบบไม่มีตัวตนที่เราจะจับต้องได้นี่คือจิตแล้วธรรมชาติของมันเนี่ยก็จะไปทําหน้าที่รับรู้ซึ่งคําที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้นะวิญญาณนะแปลว่าการรับรู้คําที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนวิญญาณคือการรับรู้ซึ่งการรับรู้เนี่ยใครมาทําหน้าที่ในการรับรู้นะคําตอบก็คือจิตนั่นเองนะจิตไปทำหน้าที่รับรู้อะไรบ้างอย่างเช่นว่าท่านผู้ฟังมารับรู้ทางหูรับรู้เสียงผ่านหูเนี่ยเอาจิตเข้าไปรู้นะเพราะว่าหูเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องด้วยยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์นะเราพูดผ่านโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเราด่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้แคร์อะไรเราพูดหวานโทรศัพท์ก็ไม่ได้แคร์อะไรนะแต่คนที่มันแคร์ไปตามวันไว้ไปตามเสียงเนี่ยคือตัวเราแต่ซึ่งหูของเราเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับโทรศัพท์นั่นเองนะมันรับเสียงอะไรมามันก็ส่งไปตามนั้นนะแต่คนที่หวั่นไหวเนี่ยคือจิตที่รับรู้อยู่ภายในเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไปทําหน้าที่ในการรับรู้นะการรับรู้ตรงนี้คือวิญญาณนะซึ่งวิญญาณหมายถึงการรับรู้การรู้แจ้งมีการรับรู้ทางหูการรับรู้ทางตาการรับรู้ทางจมูกพวกนี้นะมีการรับรู้ทั้งหมด6อย่างด้วยกัน เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะของวิญญาณนะคือการรับรู้ส่วนจิตเนี่ยมีธรรมชาติที่คล้ายเหมือนกับวิญญาณเลยนะมีธรรมชาติที่เหมือนกับวิญญาณคือมันมีการเกิดดับอยู่แต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าจิตนั้นมีสภาวะสังสมนะจิตเนี่ยมาจากศัพท์ภาษาบาลีที่ว่ามาจากจะธาตุจิธาตุนะที่ว่ามีการสังสมอย่างเมื่อคืนถ้าฝันดีแหมตอนนี้รู้สึกอารมณ์ดีเพราะว่าเมื่อคืนฝันดีมันก็มีธรรมชาติสังสมมาหรือตอนเช้าถูกหัวหน้าด่าแหมกลับมาบ้านนี่ก็มาลงกับลูกนะลงกับผัวอย่างนี ้ยังขุ่นมัวอยู ่ยังขุ่นมัวอยู่อันนี้คือมันจึงมีธรรมชาติสั่งสมมีการสั่งสมได้ซึ่งการสั่งสมตรงนี้ก็ทําให้เกิดอาสวะทีนี้ถามว่าที่ต้นคําถามเนี่ยถามว่าไอ้เจ้าจิตเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจิตมันมีตัวตนอยู่จริงๆนะเราจะรู้ความมีของจิตเนี่ยอย่างเช่นว่าอากาศอย่างเงี้ยนะอากาศเนี่ยเราไม่เห็นตัวมันนะแต่ถ้าผมว่าเราเอาลูกบอลลูนห่ออากาศเอาไว้นะเราพอจะจับต้องได้ว่าโอ้อันนี้อากาศอยู่ในบอลลูนถูกไหมคุณอาจารย์เพราะคือมันพอจะมีอะไรที่ให้พอจะตรวจสอบได้ว่าความมีอยู่เป็นอยู่ของมันคือเราใช้เครื่องมืออื่นมาในการตรวจสอบได้ถึงแม้ตาคุณจะไม่เห็นนะแต่ว่าพอจะตรวจสอบได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นก๊าซประเภทต่างๆเช่นก๊าซฮีเลียมนะที่ไปใส่ในลูกโป่งเนี่ยมันเบากว่าอากาศเราตรวจสอบเอาไปใส่ลูกโป่งมันก็ลอยขึ้นจริงๆนะก๊าซบางอย่างหนักกว่าอากาศคุณไปใส่ลูกโป่งมันก็ตกลงจริงๆนะนี่คือเราพอจะตรวจสอบคุณสมบัติของมันได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นมันก็ตามนะก็จะมีเครื่องมือมีวิธีการรายการที่จะไปตรวจสอบตรงนี้แล้วถามว่าจิตล่ะจิตมันไม่มีก้อนไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งเนี้ยมีจิตไหมจิตเรามีอยู่ไหม แต ่ ก่อนที่จะไปพูดถึงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก่อนด้วยนะคุณต้องสามารถตรวจสอบการมีอยู่ของมันได้ก่อนนะซึ่งเครื่องมือในการตรวจสอบเนี่ยคือธรรมชาติของมันคือไปในการรับรู้เนี่ยไปในการรับรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แสดงว่าคุณต้องมีจิตแน่นอนโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างเรามารับรู้เสียงจิตคุณต้องมีแน่นอนคุณรับรู้ภาพได้จิตคุณต้องมีแน่นอนน ะ มันถึงต้องเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะมันจึงมีคำนี้ขึ้นมาว่าของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคือถ้าผมไม่มีอะไรที่ไปให้มันรับรู้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามีจิตอยู่นะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอวกาศนะสมมติท่านผู้ฟังด้วยกับตัวอาตมาด้วยคุณเตือนใจด้วยเอาออกไปอวกาศด้วยกันน ะ เอาไปอวกาศเนี่ยแล้วก็มืดหมดเลยนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะตัวเราก็ไม่เห็นมีแต่ตานะแล้วถามว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าตรงข้างหน้าคุณเนี่ยที่มันมืดหมดเลยเนี่ยมีวัตถุใดวัตถุหนึ่งอยู่นะเราจะรู้ได้ไงเราจะไม่รู้เลยนอกจากมีแสงมากระทบถูกไหม ใช่จ้ะ ถ้ามีแสงมากระทบปุ๊บมันก็จะสะท้อนใส่วัตถุนั้นแล้วก็สะท้อนเข้าหาตาเราตาเราก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อมันมีวัตถุนั้นอยู่จริง ๆอืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความมีอยู่เป็นอยู่ของวัตถุนั้นเนี่ยจะมีอยู่เป็นอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีแสงมากระทบเราถึงจะทราบ เจ้าค่ะ นะแล้วในทางตรงข้ามเราจะรู้ได้ไงว่าข้างหน้าเราเนี่ยมันมีรังสีมีแสงเนี่ยผ่านไปอยู่เพราะว่าแสงเนี่ยมันผ่านไปมันก็ใสๆมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมตัวมันเองเนี่ยนอกจากว่ามันจะไปกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าตรงนั้นมีแสงทีนี้ถ้าบอกว่าข้างหน้าเราเนี่ยมีแสงผ่านอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีแสงอย่างในอวกาศเนี่ยมีดวงอาทิตย์อยู่แต่ถ้าเราหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่าตรงนี้มีแสงอยู่เพราะมันมืดหมดถูกไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการมีอยู่เป็นอยู่ของแสงที่จะทําให้เกิดปรากฏได้เนี่ยก็ต้องมีวัตถุมานะมีวัตถุจึงถึงจะรู้ว่าต้องมีแสงนะแสงคุณจะรู้ได้ไงว่ามีก็ต้องมีวัตถุเพราะนั้นแสงและวัตถุเนี่ยจึงเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น เจ้าค่ะ คือถ้าไม่มีแสงคุณจะไม่รู้ว่ามีวัตถุถ้าไม่มีวัตถุคุณก็จะไม่รู้ว่ามีแสงเพราะนั้นสองอย่างเนี่ยมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้น เจ้าค่ะ ถ้าอาจจะยกตัวอย่างถ้าใครเคยเรียนลูกเสือเรียนเนตรนารีนะเวลาที่เขาจะทำไปเข้าค่ายเนี่ยเขาทุกคนทุกลูกเสือทุกเนตรนารีเนี่ยก็จะมีไม้พลองกับตัวของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไม้งาม เช่น ก ับ พลานแล้วก็จะต้องออกมาค้ำกันเนี่ยเพื่อทำเป็นซุ้มตรงนี้ตรงที่ค้ำกันเนี่ยเขาก็จะมีเอา3คนแรกเนี่ยมาค้ำกันไว้ก่อนแล้วคนหนึ่งก็ทับๆกันลงมาก็จะเป็นซุ้มได้ทีนี้มัน3อันเนี่ยทีนี้สิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือแค่2อันตัวนั้นเองน ะ อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกับไม้อ้อ2อันนะ2ลำพิงกันนะอาศัยกันอยู่แค่นี้เองแล้วสิ่งอื่นๆทุกอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นทับๆๆๆบนนี้หมดนะทับๆๆบนไม้อ้อ2อันทับๆๆกันจากการที่2สิ่งเนี้ยมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะรู้ความมีอยู่เป็นอยู่ของจิตได้เนี่ยก็ต่อเมื่อว่ามีอะไรที่ทำให้เราเข้าไปรับรู้ในเรื่องการที่เราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เฮ้ยคุณมีจิตแน่นอนแต่เวลาที่คุณไม่ได้รับรู้อะไรเอ๊ะจิตมันก็ไม่รู้มันอยู่ไหนฮะแต่ว่าจิตเรามีอยู่ตลอดเราจึงมีการรับรู้อยู่ตลอดเพราะนั้นมันจึงมีอยู่เข้าใจมั้ยเพราะนั้นจิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามคุณเตือนใจถ้าบอกว่าเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งนั้นเนี่ยจะมีความไม่เที่ยงทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่อีกสิ่งหนึ่งมันไม่อยู่ไม่มีอยู่เช่นไม่มีแสงอยู่นะความปรากฏของวัตถุก็จะไม่มีนะเช่นถ้าไม่มีวัตถุอยู่ความปรากฏของแสงก็จะไม่มีนะเพราะนั้นการที่จะมีอยู่ปรากฏอยู่ของแสงก็ต้องอาศัยวัตถุนะการที่จะมีอยู่ปรากฏอยู่ของวัตถุก็ต้องอาศัยแสงซึ่งถามว่าวัตถุเที่ยงไหมวัตถุเที่ยงไหมวัตถุไม่เที่ยง ไม่ เที่ยงแสงเที่ยงไหมเพราะนั้นแสงก็จะต้องไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะนั้นถามว่าคุณจะรู้ว่าคุณมีจิตคุณต้องอาศัยเสียงนะคุณถึงจะทราบได้เพราะเสียงมันต้องไปรับรู้ใช่ไหมจิตต้องไปรับรู้เสียงหร ือ ว่าคุณจะรับรู้ว่ามีจิตคุณต้องเอาลิ้นไปแตะรสชาติอาหารดูแล้วถามว่าไออาหารที่คุณไปแตะดูเนี่ยมันเที่ยงไหมผ่านทางลิ้นเที่ยงไหมลิ้นไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเพราะนั้นจิตเนี่ยมันจึงเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงนะเราตรวจสอบได้อัน นี้ก็เป็นคำตอบแน่นอนเลยว่าจิตนั้นไม่เที่ยง จิตนั้นไม่เที่ยงถูกต้องจิตไม่เที่ยงเนี่ยจิตเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นจิตมีสภาพสั่งสมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีสภาวะถึงความที่ไม่เที่ยงอยู่ในตัวตนของมันนะซึ่งจิตตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆจิตนี้อาศัยกายนี้ในการที่จะมารับรู้เราถูกล็อกอยู่ในกายนี้เนื่องจากความที่เป็นภพนะจิตจึงมาอาศัยกายนี้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นภพนะก้าวลงอยู่ถ้ากายนี้มีการแตกไปนะจิตไม่สามารถก้าวลงไม่สามารถยึดถือกายนี้โดยความเป็นภพได้อีกนะจิตนี้ก็จะดับไปนะพอดับไปแล้วถามว่ามันจะไปปรากฏใหม่ไหมมันจะไปก้าวลงในที่ใหม่ไหมจะไปยึดถือสิ่งใหม่หรือไม่ แล้วก็อยู่ที่ว่าเหตุแห่งการยึดถือของนั้นยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจิตเนี่ยจะไปเกิดใหม่จะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเหตุของความมีตัวตนมันยังมีอยู่ไหมเหตุของการที่มันจะไปก้าวลงนั้นมีอยู่หรือไม ่เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์หมายถึงกรรมคือการกระทําของเราใช่ไหมจ๊ะ ใช่ถูกต้อง เช่นทําดีทําชั่วทําอะไรต่างๆตอนที่เรายังอาศัยร่างอยู่เหมือนถึงว่าจิตเราอาศัยร่างที่ก้าวลงอยู่ณปัจจุบันเนี้ยเจ้าค่ะจะเป็นตัวชี้นําว่าเราจะไปจิตของเราจะไปก้าวลงในที่ที่ดีหรือไม่ดีถ ู กมั้ยจ๊ะค่ะ นะกรรมตรงนี้แหละจึงเป็นเชื้อที่ให้จิตนั้นไปเกิดใหม่คือไปก้าวลงในที่ใหม่ได้น ะ ยังมีเชื้อแห่งการเกิดนั่นก็คือกรรมนั่นเองเนี่ยเป็นเชื้อแห่งการเกิดอยู่ซึ่งถ้าบอกว่าเรายังมีเชื้ออยู่มันก็อยู่ที่ว่ามันมีวัตถุดิบไหมพระเจ้าเคยพูดถึงเมล็ดพันธุ์หนึ่งที่มันจะไปโตได้เนี่ยก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคือพืชที่เกิดจากเง่าหรือรากเรามีรากมันก็โตเป็นต้นได้ใช่ไหมพืชที่โตจากต้นพืชที่เกิดจากตาพืชที่เกิดจากยอดแล้วก็พืชที่เกิดจากเมล็ดในมี5อย่างซึ่งตรงนี้คือลักษณะพืชที่ยังมีเชื้ออยู่ยังมีเชื้ออยู่ยังไม่แห้งแกร่นยังมีเชื้ออยู่ถ้าบอกว่ามีดินมีน้ำนะเมล็ดพืชนี้โตแน่นอนนะมันจะมี5อย่างเนี้ยมันจะโตแน่นอนไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเมล็ดมันแห้งไปนะแห้งจากลมและแดดเรียบร้อยแล้วต่อให้มีดินมีน้ำมันก็จะไม่โตนะแต่ถ้าบอกว่าเมล็ดพืชเนี้ยยังมีเชื้อเหลืออยู่นะยังไม่ได้แห้งแกร่นแต่ว่าถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำมันก็โตไม่ได้ถูกไ หมเ ช่นเดียวกันจิตของเราจิตมีสภาวะสังสมถ้าจิตมีสภาวะสังสมที่ยังมีเชื้อยังมีกรรมเหลืออยู่ก็คือเป็นลักษณะของพืชที่มันยังไม่ตายยังมีเชื้อ5ประเภทนี้อยู่ถ้ามันมีดินมีน้ำมันต้องโตแน่ซึ่งดินและน้ำเนี่ยคือดินเนี่ยเหมือนกับขันที่เราจะไปเติบโตได้เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารนะ4อย่างนี้เป็นเหมือนดินแล้วก็ถ้าจะมีความเพลินความกำหนัดอันนี้เหมือนน้ำนะมันจะทำให้จิตเนี้ยไปก้าวลงในที่ใหม่นะถือเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราขึ้นมาได ้อืมเจ้าค่ะ นี่คือลักษณะที่เหมือนกับจิตที่มีเชื้อก็จะไปเกิดใหม่โตใหม่ได้ เจ้าค่ะทีนี้ที่คำถามที่ถามมาก็คือว่าเราจะมีวิธีในการตามดูจิตอย่างไรอะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ต้องถามว่าดูไปทำไมก่อนจิตนี่คือเราจะดูไปทำไมนะคือจุดประสงค์ของการที่เราจะต้องมาดูจิตนะคือซึ่งกรรมตรงนี้จะมาอธิบายให้นะคือสิ่งทำไมเราจะต้องมาดูจิตเราทำไมเราจะต้องมารู้การทำงานตรงนี้ว่าจิตเรามันเป็นยังไงเพราะว่าจิตตัวนี้แหละที่มันพาเรามาทุกข์นะคุณรับรู้ความสุขรับรู้ความทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะจิตน ะ ตามันไม่ได้เกี่ยวด้วยตามันไม่ได้เกี่ยวแต่ตาเนี่ยมันมาเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนะหูมันก็ไม่ได้เกี่ยวแต่หูกลับมันมาเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างแล้วใครมารับรู้ก็จิตนั่นแหละ นะ จิตนั่นแหละจึงเป็นตัวที่มาทําให้เราคอยเป็นสุขมาทําให้เราคอยเป็นทุกข์รับรู้อารมณ์นี้ก็สุขแม้เป็นอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินใจแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมานะเราก็ยึดถือตัวนั้นเป็นตัวเป็นตนใช่มั้ยรับรู้อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็เครียดครัดเดือดร้อนมีความไม่ผาสุกเกิดขึ้น อ ันนี้ก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ถือตรงนั้นเป็นตัวเป็นตนเราจึงทุกข์เราจึงสุขเราจึงขึ้นเราจึงลงถูกลากไปลากมาก็เพราะเจ้าจิตตัวนี้นั่นเองจ ึ งควรที่จะต้องทำความเข้าใจว่าไอ้จิตเนี่ยที่มันมีอยู่จริงๆเนี่ยมันต้องทำงานยังไงกับมันทำงานยังไงเราถึงจะเข้าใจแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ของมันซึ่งสิ่งที่พระเจ้าให้รู้ให้ทราบก็คือว่าแน่นอนจิตเนี่ยมีสภาพเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือลักษณะที่ว่าการที่มาเห็นจิตนะซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นการมาดูจิตหรอกคุณเตือนใจนะเราควรจะเรียกว่าเรามาเป็นผู้ที่คอยมารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมีอาการยังไงการที่เราจะมารู้ว่าจิตของเรามีอาการอย่างนี้อย่างนี้อยู่นะการลักษณะตรงเนี้ยเขาก็จึงใช้คำว่าดูจิตนะจริงๆถ้าเรากลับมาตัวที่ภาษาบาลีเนี่ยคือการเขาเรียกว่าพิจารณาเห็นจิตอยู่นะพิจารณาเห็นจิตถึงจะไม่ได้ว่าเป็นคำที่ถูกต้อง เจ้าค่ะ นะซึ่งการที่เราจะมาพิจารณาเห็นจิตเนี่ยคุณต้องทำยังไงก่อนนะแน่นอนขั้นตอนการทำงานเนี่ยมันมาจากอินทรีย์นะอินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่นะซึ่งอันนี้หมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ตามาดูอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยเราจะมารู้ว่ามันเค็มมันเผ็ดมันเปรี้ยวหรือมันหวานอย่างไรเนี่ยตาจะบอกได้แค่บ้างบางอย่าง แต่ถ้าจะมารู้ว่าเค็มซีอิ๊วเค็มน้ำปลาหรือเค็มเกลือต้องลิ้นเท่านั้น ดัง น ั้ นลิ้นเนี่ยจึงเป็นใหญ่ในการรับรู้รสไม่ใช่ตาแต่ลิ้นจะไปดูเห็นภาพมันไม่เห็นมันไม่มีจุดรับแสงต้องเป็นตาเท่านั้นตาจึงเป็นใหญ่ในการรับรู้ภาพในการเห็นภาพซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายตรงนี้จึงเป็นจุดที่เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ในการพิสูจน์ว่ามีจิตอยู่ถูกไหมแต่เราพูดถึงว่าอินทรีย์เนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่จิตอินทรีย์จะเป็นที่เล่นไปสู่จิตการทํางานของมันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราเห็นภาพได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มลิ้นรสอะไรต่างๆเนี่ยกายถูกต้องสัมผัสต่างๆมันจะวิ่งเข้าไปสู่จิตนี่คือขั้นตอนการทำงานที่เรียกว่าอินทรีย์เป็นที่แล่นไปสู่จิตอันนี้เป็นพุทธพจน ์อืมเจ้าค่ะ ก็เหมือนกับการที่เราเอาลูกโป่งมาใส่ก๊าซถ้าไม่รู้ว่าก๊าซประเภทนี้หนักหรือเบากว่าอากาศเช่นเดียวกันเราใช้เครื่องมือคืออินทรีย์ตรงนี้เป็นเครื่องที่ตรวจสอบว่ามีจิตหรือไม่มีจิตหรือไม ่เจ้าค่ะ เพราะนั้นการที่เราจะมาพิจารณาเห็นอาการของจิตสามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันคือดูจิตดูจิตซึ่งถ้าเราจะเรียกกันให้ถูกจริงๆก็คือพิจารณาเห็นจิตอยู่ซึ่งตรงนี้พออินทรีย์เป็นที่นั้นเข้าไปสู่จิตเนี่ยถ้ามีอาการอย่างนี้เรียกเห็นจิตหรือยังชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตหรือยังคําตอบคือยังนะคือแต่รู้ว่ามีจิตอยู่แต่จิตนั้นก็จะมีอาการเป็นไปต่างๆตามอินทรีย์ที่มากระทบนั้นถ้าผัสสะนั้นเป็นผัสสะที่น่าชอบใจมันก็จะทําให้จิตเนี่ยลุ่มหลงยึดถือมัวเมาเพลิดเพลินนะมีความกำหนัดลุ่มหลงไปทางโน้นมีความเพลินไปน ะ อันนี้คือลักษณะภาษาที่น่าพอใจนะก็จะยึดถือสิ่งนั้นเนี่ยภาพนั้นรูปนั้นรสนั้นความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นตัวตนขึ้นมานะอันนี้คือก็เรียกว่าจิตจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีความยึดถือเกิดขึ้น ใน ความยึดถือเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะไปรับรู้สิ่งต่างๆด้วยความที่มีความกำหนัดความเพลินตรงนี้ไปนะแล้วก็ถ้าบอกว่าผัสสะนั้นนะเป็นผัสสะที่ไม่น่าชอบใจนะก็จะทำให้จิตนั้นมีความพยาบาทเครียดแค้นมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนมีความโกรธความขุ่นมัวก็เป็นความเพลินอีกแบบหนึ่งเป็นตัณหาอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าวิภวะตัณหาคือความอยากชนิดที่ว่าไม่มีอยากชนิดที่ว่าไม่เป็นก็คือเป็นตัณหาอย่างนี้มันก็หนึบกันนะก็ยึดถือว่าตรงนั้นเป็นตัวตนของเราขึ้นมา อืมเจ้าค่ะ นั่นคือความโกรธก็เป็นตัวตนนะคุณเดินใจเป็นตัวตนลักษณะที่ว่าเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นก็เป็นลักษณะของความเป็นตัวตนอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้ชื่อว่ายังไม่เห็นจิตนะยังไม่เห็น ยังไม่เห็นใช่ไหม ยังไม่เห็นแต่รู้ว่าจิตมีแหละจิตมันก็จะหวั่นไหวไปตามสภาวะต่าง ๆเจ้าค ่ ะ ถามว่าแล้วถ้างี้ต้องทําไงพระพุทธเจ้าจึงบอกขั้นตอนต่อไปว่าจิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สตินะจิตเป็นที่แล่นไปสู่สตินะเพราะว่าถ้าจิตไม่มีสติรักษาเนี่ยจิตก็จะเป็นอย่างที่บ้านนี้ก็จะไปมีความกำหนัดบ้างตามภาษาที่น่าพอใจมีความพยาบาทบ้างตามภาษาที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการที่จิตไปยึดถือตรงนั้นจิตจึงทุกข์เราจึงรู้สึกว่าฉันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเดือดเป็นร้อนตามภาษาต่างๆสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์กับเขานะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นสุขกับเขาเพื่อนเราเป็นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์กับเขานะไปอยู่ตัวเรื่อยๆทีนี้จิตที่ไม่มีสติก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าจิตที่มีสติล่ะนะจิตเนี่ยจึงเป็นที่เล่นไปสู่สติเพราะว่าถ้าจิตไม่มีสติก็จะเป็นอย่างที่ว่าแต่ถ้าจิตที่มีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่นะจิตจะไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านั้น เจ้าค่ะ นะจิตจะไม่ได้ไปยึดถือกำหนัดนะสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเรานะสิ่งที่ชอบใจมาแล้วรู้ไหมรู้อยู่แต่กำหนัดไหมไม่กำหนัดเพลินไหมไม่เพลินนะรับรู้ว่าชอบไหมชอบอยู่แต่ว่าไม่เพลินไม่กำหนัดไปนะไม่ลุ่มหลงไม่ประมาทอ้าวสิ่งที่ไม่พอใจมากระทบแล้วจิตมีสติรักษาอยู่นะก็จะรับรู้ไหมรับรู้ชอบใจไหมไม่ชอบหรอกแต่ว่าโกรธไหมไม่โกรธนะแล้วก็มีความเครียดแค้นมีความเดือดดาลไหมไม่มีนะเพราะว่าจิตมีสติรักษาอยู่คือไม่เพลินไปไม่ยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนอันนี้เรียกว่าเริ่มจะเห็นจิตละเห็นจิตละเพราะฉะนั้นในคำถามที่ของคุณปุณณดาที่ถามว่าตามดูจิตนะซึ่งหมายถึงว่าการพิจารณาเห็นจิตเนี่ยก็คือคุณต้องมีสตินั่นเอง เจ้าค่ะ นะคุณมีสติได้คุณจะสามารถพิจารณาเห็นจิตได้นะจะเห็นได้ว่าจิตเนี่ยกับอารมณ์มันคนละอันกันมันคนละอันกันเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าใจที่ยังมีตัณหานะคุณเตือนใจมันจะหนึบกันเลยหนึบนี่หมายความว่าม ันจะติดกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหม อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นนะมากระทบจิตปุ๊บมันจะพัวเป็นอันเดียวกันตัวฉันกับอารมณ์เนี่ยมันอันเดียวกันบางคนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าอุดมการณ์เนี่ยเป็นตัวฉันเพราะคุณยึดมั่นในสิ่งนี้มาก จิตเนี่ยไปเกาะหนึบกับอารมณ์นี้อารมณ์นี้อุดมการณ์นี้เป็นตัวฉันเพราะมันหนึบกันมากแสดงว่าคุณเผลอสติแล้วประมาทละแต่คุณไม่มีสติละ ถูกค่ะ ซึ่งถ้าบอกว่าเรามีสติเราจะไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนเราอาจจะต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อยู่แต่ก็อยู่ในกรอบของกุศลธรรมแต ่ ก็จะมีสติอยู่ละตรงนี้ยกไว้ก่อนแต่การทํางานก็คือว่าถ้าเราไม่มีสตินะไออารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามอาจจะเป็นอารมณ์อาจจะเป็นสมาธิอาจจะเป็นความคิดอาจจะเป็นสิ่งที่มาทางลิ้นอาจจะเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะถ้ามากระทบพวกกับจิตเมื่อไหร่รับรู้ถึงจิตเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะหนึบกันทันทีเป็นตัวเดียวกันทันที เจ้าค่ะ แล้วก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราอันนี้ชื่อว่าไม่เห็นจิตเพราะว่ามันเพลินไปแล้วนะจิตหลอมรวมกับสิ่งนั้นเป็นอันเดียวกันอันนี้ก็คือจะเข้าข่ายลักษณะว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบไอ้เจ้าสิ่งต่างๆที่มากระทบเนี่ยเช่นอารมณ์บ้างสภาวะใดสภาวะหนึ่งบ้างอาจจะเป็นสมาธิบ้างอาจจะเป็นสมบัติต่างๆบ้างพวกนี้นะเปรียบเทียบกับเป็นน้ำนะถ้าเปรียบเทียบกับน้ำนะเขาสาดน้ำมานะถ้าจิตไม่มีสติเนี่ยก็จะเหมือนกับหญ้าคานะหญ้าคานะพอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะซึมลงไปในดินนะซึมลงไปในดินแล้วก็จะเอารากมันก็จะดูดน้ำนี่ขึ้นไปนะโตรากก็จะยิ่งเยอะขึ้นตัวมันก็ยิ่งโตมันก็จะยิ่ง รัดรึมเติบโตใหญ่เลย ใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือลักษณะจิตที่ยังมีความยึดถือต่อให้คุณรับรู้สิ่งนั้นก็ตามเนี่ยก็ชื่อว่าไม่ได้เห็นจิตเลยเนี่ยไม่ได้เห็นจิตเพราะว่ามันยึดถือเป็นตัวเดียวกันหมดแล้วนะจิตมันหลอมรวมกลายเป็นอารมณ์นั้นๆไปแล้วทีนี้ในกรณีตรงข้ามเป็นยังไงในกรณีตรงข้ามถ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยมีสติรักษาอยู่ในจิตมีสติรักษาก็คือว่าจิตเนี่ยมาตั้งอยู่นะมาตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เป็นฐานที่ตั้งของจิตนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเราเรียกว่าสติปัฏฐานนะคุณเดชใจน ะ ถ้าจิตเนี่ยมาอยู่บนฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะคือจิตมีสติรักษาอีกครั้งหนึ่งนะฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหมายถึงสติปัฏฐานนะจิตมาตั้งอยู่บนนี้นะมาตั้งอยู่นี้ก็คือมาระลึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนี้เวลามีอะไรมากระทบพวกเนี่ยจิตรับรู้ไหมแน่นอนเพราะว่าจิตมันมีสภาพที่รับรู้สิ่งอื่นใช่ไหมแล้วถ้าบอกว่ามีสติอยู่เนี่ยมันจะไม่หลอมรวมกันเป็นอันเดียวกันแต่มันจะแค่รับรู้เฉยๆแต่ไม่รวมกันเป็นอันเดียวกันยกตัวอย่างเช่นน้ำนะสิ่งที่มากระทบเป็นน้ำใช่ไหมจะเป็นอารมณ์ความรู้สึก อุดมการณ์ความคิดใดความคิดหนึ่งนะที่เกิดขึ้นจิตก็ไปรับรู้สิ่งที่มากระทบที่เปรียบเหมือนว่าเป็นน้ำเนี่ยมากระทบแล้วเนี่ยจิตถ้ามีสติก็จะเหมือนกับใบบัวนะใบบัวหรือดอกบัวนะใบบัวดอกบัวโดนน้ำเป็นไง ก็จะน้ำมันก็กลิ้งไปมานะเจ้าค่ะ มันจะ รวมกัน ไม่เข้าไม่เนื่องกันเป็นอันเดียวกัน เจ้าค่ะ นะมันจะไม่โดนกันนะก็เรียกว่ามันจะไม่คล้องกันอยู่นะมันก็จะไหลลื่นออกไปนะคือบางทีมันอาจจะอยู่ตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะถ้าเมื่อไหร่มันกลิ้งออกไปมันก็กลิ้งออกไปได้เลย เจ้าค่ะ หรือเมื่อไหร่ที่แสงอาทิตย์มามันก็เหยไปเลยนะมันไม่ได้จะฉาบทาอยู่ที่ผิวนานนะทั้งใบบัวทั้งดอกบัวจะมีสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกันเวลาที่ถ้าจิตเรามีสติเรามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะรับรู้ไหมมันรู้แน่นอนนะรับรู้แน่นอนว่ามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นแต่ว่าโกรธนั้นกับจิตนั้นไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่ต่างกันนะแต่ต่างกับคนที่ไม่มีสตินะคนที่ไม่มีสติเนี่ยมีความโกรธเกิดขึ้นไหมมีอยู่แล้วหลอมรวมเป็นอันเดียวกันไหมแหมเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนมันจะเริ่มจีนละมันจะเป็นตัวเดียวกันขึ้นมานะแต่ถ้าคนที่มีสติเนี่ยมีอารมณ์เกิดขึ้นไหมเป็นไปได้นะแต่ว่าโกรธนั้นกับจิตนั้นไม่ใช่อันเดียวกัน เจ้าค่ะ ถึงเวลามันจะถ้าเห็นความโกรธนั้นหายไปความโกรธนั้นก็จะหายไปได้ทันทีนะคือเหตุแห่งการโกรธมันมีใช่ไหมแต ่ ถ้าเหตุแห่งการโกรธมันหายไปมันก็จะดับไปได้นะในขณะที่ในทางตรงข้ามถ้าสมมติคนที่มีความยึดถืออยู่ยังไม่มีสติเนี่ยมีความโกรธเกิดขึ้นนะจิตก็ยึดถือนั้นเป็นตัวตนใช่ไหมทีนี้พอเห็นความโกรธหายไปแต่เนื่องจากว่ามันเข้าไปติดกับจิตแล้วอ่ะความโกรธนั้นมันจึงยังสั่งสมอยู่ในจิต ยังฝังอยู่ในใจ ยังฝังอยู่ในใจเป็นอาสวะเป็นความสั่งสมขึ้นมาเพราะว่าความที่จิตนั้นเผลอสติมีความประมาทตรงนี้ก็จึงฝังลงไปนะฝังลงไปในทางข้ามคนที่มีสตินะคนที่มีสติบางทีเนี่ยมีอะไรมากระทบเพื่อให้เกิดความโกรธพุ่งขึ้นมาถ้าสติเขาดีเนี่ยมันไหลลื่นออกเลยนะเหมือนกับน้ำโดนใบบัวปุ๊บไหลลื่นออกเลยนะแต่บางทีมันอาจจะยังค้างอยู่แต่ถ้าเรามีสตินะเหตุการณ์โกรธนั้นหายไปไอ้ความโกรธนั้นก็จะไหลลื่นออกไป นะจะไม่ได้เป็นอันเดียวกันกับจิตแต่รับรู้ไหมรับรู้สิก็เป็นธรรมชาติของจิตถูกไหมแต่ไหลลึดออกไปได้นี่คือลักษณะของจิตที่มีสติรักษาที่เรียกว่าสามารถที่จะมีอะไรมาปุ๊บมันก็ไม่ได้มาคล้องอยู่เป็นอันเดียวกันนะศัพท์ที่พระเจ้าใช้เนี่ยก็คือไม่ตั้งอยู่ไม่กลุ่มรุมในจิตของเราม ีอารมณ์เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นอยู่แต่ตั้งอยู่ในจิตไหมไม่ตั้งอยู่กลุ่มรุมไหมไม่กลุ่มรุมนะแต่รับรู้อยู่เกิดขึ้นอยู่เป็นไปได้ตรงนี้แหละถึงจะค่อยเรียกว่าคุณเห็นจิตได ้ เพราะจิตกับสิ่งนั้นมันเป็นคนละอันกัน เจ้าค่ะ อันนี้ถึงจะเริ่มก็เรียกว่ามีสติในเห็นอยู่ได ้เจ้าค่ะดังนั้นคำตอบให้กับคุณปุณดาก็คือว่าการพิจารณาหรือตามดูจิตนั้นก็คือการที่เราจะมีสติคือมีสติปัฏฐานนะเจ้าค่ะเป็นที่ตั้ง นี่คือตอบแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบว่าหลักการอะไรพระสงฆ์พระสูตรแล้วก็ยกมาบ้างน ะ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตรหรือว่าอนาปานสติสูตรเนี่ยผู้ชอบก็จะอธิบายไว้พิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นยังไงนะซึ่งศัพท์ที่ถ้าใช้เนี่ยอาตมาก็อยากจะบอกว่าเราควรจะมีบทเพลงชนะที่คมนิดนึงนะเพราะว่าการดูจิตเนี่ยเราไม่ได้ตามนะถ้าเราพูดว่าตามดูจิตเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดได้อาจจะให้เข้าใจไปทางอื่นเพราะฉะนั้นศัพท์ที่ถูกต้องที่ควรจะรัดกุมในเรื่องบทเพลงชนะก็คือควรจะพูดว่าพิจารณาเห็นจิตนั่นถึงจะถูกต้องกว่า พิจารณาเห็นจิต ถ ู กต ้ องถูกต้อง เจ้าค่ะ การจะทําอย่างนั้นได้ต้องมีสตินั่นเอง ต้องมีสตินะเจ้าค่ะ ใช่ ทีนี้มีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณสัก1นาทีนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตกับนมัสการเรียนถามว่าที่เขาว่าจิตของเราเนี่ยนะเจ้าค่ะมีธรรมชาติเหมือนกับชอบไหลลงต่ำนะเจ้าค่ะชอบไปคิดในทางไม่ดีทำอะไรไม่ดีนี่มันง่ายจริงเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะทำอะไรที่มันดีๆนี่มันรู้สึกจะฝืนจะยากมากเนี่ยเจ้าค่ะประเด็นนี้พระอาจารย์จะแนะนำยังไงดีเจ้าค่ะ จิตมีธรรมชาติหนึ่งที่พูดถึงจะให้ถูกก็คือว่ามันจะไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ได ้ ทีนี้ถ้าผมว่าการสั่งสมของจิตนี้มีมาในลักษณะที่เป็นอกุศลอยู่แล้วมันก็จะไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ม ัน ก็เป็นไปอย่างทางต่ำอย่างที่คุณเดินใจว่าแต ่ ถ้าบอกว่าจิตนี้มีการสั่งสมมาดีมันก็จะไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ดีทีได้ที่เป็นกุศลธรรมได้เพราะฉะนั้นคือความชั่วเนี่ยคนชั่วทําได้ง่ายแต่ความดีคนชั่วทํายากแต่คนดีเนี่ยความดีทําง่ายนะแต่ความชั่วเนี่ยคนดีทํายากอันนี้เป็นพุทธพจน์นะเพราะฉะนั้นถามว่าจิตเป็นประเภทไหนล่ะถ้าจิตเป็นจิตที่ชั่วมันก็จะไปอย่างที่ลงตามอย่างที่คุณเข้าใจว่าแต่ถ้าจิตนั้นเป็นคนดีเขาก็จะทําดีก็ง่ายไม่มีปัญหาก็จะน้อมไปในทางดีได้อยู่ที่ว่าสภาวะจิตสั่งสมนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้ในรายการธรรมารัปรุณเราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้เมตตาสักขาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรื่องของจิตนะคะว่าเที่ยงหรือไม่แล้วก็มีวิธีการในการพิจารณาจิตอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนการสักขาเราก็เจอกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ